Апошнія старонкі казкі Паўла Міско «Эрпіды на планеце Зямля» перагорнем мы сёння. Праўда, ёсць у гэтым і добрая навіна. Значыць, заўтра ў чароўным куферку прагучыць нешта новае. Але не будзем апярэджваць падзеі. Паслухаем артыстку Ліку Пташук. Чароўны куферак. Потым паволі з машыны вылезла мама, і Ваня адразу уткнуўся ёй тварам у грудзі і заплакаў. «Ціха, ціха, дурненькі, ціха!» – супакоювала Ганна Макараўна. «А ўсё ж добра скончылася!» А Ваня і сам не ведаў, што з ім зрабілася. Мабыць, нервы, якія былі ўвесь час напружаны і не вытрывалі. Потым выйшаў Олег Максімавіч, але адразу павярнуўся тварам да дзверцаў, падаў некаму руку. Не некаму, дзеду Гардзею падаў, двайному Гардзею. І пасталі спінамі да машыны. Настаўнік усміхаўся стрымана, хто падыходзіў, нават Ваню як дарослому. І дзед Гардзей здароўкаўся з людзьмі і збянтэжана, не то усміхаўся, не то плакаў, часта змахваў слёзы з вачэй. Ваня па чарзе абняў бацьку, абняў дзеда, а жучок блытаўся пад нагамі і падскокваў, каб лізнуць сваіх у рукі. «Ой, пачынаецца!» – пачуўся чысці спалоханы голас, і ўсе мігам зноў расступіліся, разбегліся, утвараючы шырачэзнае кола, атягваючы сабой тых, хто прыехаў на хуткай дапамозе. «Лёня, гэта яны вінаваты ва ўсім! Касмічныя робаты! Я раскажу, якія яны былі! Я такога табе раскажу! Во гэты, што бліжэй да нас быў, арбідам адзін! Тата, дзед, мама! Яны адлятаюць ужо і ўсё чыста адрабілі назад!» – узбуджана шаптаў Ваня, патузваючы то бацьку, то маці, то дзеда за рукі. А з-пад ракет ужо добра валілі газы і дым. Потым пад першаю зарокатала, чмыхнула так, што з-пад іспаду веерам паляцелі агонь, пыл, дым, узвілося апалае лісце. Жах! Узляцеў першы арпіт. Жах! Узляцеў другі. Пакуль адвярнуўшыся праціралі вочы, арпіды былі ўжо высока. Нібы хто ўздымаў на неба два вялізныя бенгальскія агні. Дзеці, дзеці кінуліся ў цэнтр круга, дзе стаялі арпіды. Кожны хацеў першы схапіць сувенір – руку ці нагу арпіда. Але убачылі там і нешта больш грувасткае – дзве пары закураных, аплаўленых гусеніц, нібы дзве пары галошаў, забытых каля касмічнага парога. «А ну, нічога не браць! Гэта ўсё ў школьны музей пойдзе!» – закрычаў Ваня. «Правільна!» – падтрымаў яго Олег Максімавіч і пайшоў сам да гэтых сувеніраў. У клінцы усіх Гардзеяў і сабаку жучка вёз на газіку сам старшыня калгаса. І ўсю дарогу толькі размоў было, што пра эрпідаў ды пра тое, чаго нарабілася праз іх. Дзед Гардзей сказаў, што знайшоў урэшце астанкі партызан, якіх наспех пахавалі ў час блакады. І Трафім Іванавіч паабяцаў, у самыя бліжэйшыя дні дасць людзей і транспарт, каб зрабіць перазахаванне партызан у брацкую магілу каля сельсавета. А да чарговай гадавіны перамогі будзе ўстаноўлены на магіле новы, лепшы помнік. Ваня сказаў і пра арпіда 3, які дзесьці плавае ў акіяне, вывучае, што робіцца пад вадою. пагадалі, ці выплыў ён і падняўся на карабель, як і эрпіды першы і другі, ці ўсё яшчэ плавае. У Ванівай галаве круцілася. Усё чыста адрабіў назад. Усё чыста адрабіў. І бачыў ён, што не ўсё чыста адроблена, Лёніш, так і застаўся сівы, як і дзед. Трафім Іванавіч нібы улавіў Ванівы думкі, бо спытаў у Лёні: «Дык што, кажуць, ты здорава ж прэхаў на ўсялякіх замежных мовах? А як цяпер? А то казалі, што ніякай карысці для зямлян не меў іх візіт. Як будзе па-французску? Да пабачэння?» «Au revoir», – сказал Лёня, посміхнувшыся адным бокам. А раней ён ніколі так не усміхаўся, а яшчэ «мерсі» запомніў і «банжур», і тое, што да эрпідаў ведаў, і ні слова больш. «Ха-ха! А па-кітайску ці па-японску што-небудзь можаш?» – цікавіўся старшыня. «Ні бум-бум». «Ось табе і карысць ад іх візіту. Адна шкода», – уздыхнуў старшыня. «Чаму? Я хоць выспаўся раз добра за ўсю вясну, лета і восень», – без усмешкі сказаў Алексей Гардзеевіч. «А я ўсіх даярак блінцамі накарміла», – усміхнулася Ганна Макароўна. «Скажыце, а з вамі ў бальніцы не было Пеці Галабародзькі?» – спытаў Ваня тое, што ўвесь час неяк трывожыла яго. «Не, не было», – адказала мама. «Не было», – пацвердзіў тата. «Мяне самога апошняга схапілі, завезлі, аднаго без Пеці», – сказаў дзед. «Іх», – спучына працягнуў Ваня. «Трафім Іванавіч, хутчэй да Галабародзькаў газуйце, мы як былі ў лесе з эрпідам, дык ён намякнуў, што і Пецю галаву замарочыў, каб нам не перашкодзіў, то ці адрабіў хоць назад». Праляцелі па вуліцы Клінцоў хутка, праскочылі міма хаты Гардзеяў і спыніліся каля двара Галабародзькаў. А ў іх і плот ад вуліцы, і вароты высокія і шчыльныя, нічога не ўбачыш, што на двары робіцца. А калі адчынілі варотцы, то ўбачылі на ўсім двары, на мяшках, на посцілках, на дошках, на дровах, на лаўцы, пад плотам, на перакуленым цэбры ляжаць запчасткі да легкавой машыны. А мо проста часткі, бо ад іх москвіча засталася толькі нейкая частка кузава, колы, і тыя былі пад плотам. Паміж раскладзенымі жалязякамі расхаджваў голы па пояс Галабародзька старэйшы, успамінаў усіх чарцей, сам жа ўвесь у мазуце. «А што гэта ты нараскладваў, як на прасушку ці на базары?» «Ха!» – пацікавіўся старшыня. «Капітальны рамонт?» – спытаў і Алексей Гардзеевіч. «Які рамонт? Гэта ж мой абармот натварыў. Прыходжу з работы, а ён з ног валіцца, ад стомы хваліцца. Татка, зірні, колькі я знайшоў запчастак. Разумееш, знайшоў сякеру пад лаўкаю свайго масквіча, свайго спраўнага, разабраў на запчасткі. Усё адзін зрабіў», – падзівілася мама, тата і дзед. «А дзе зараз Петя?» – спытаў Ваня. «А ў хату занёс, паклаў. Спіць, як непрытомны», – адказаў Петя ў бацька. «І во, ад нейкага старога зіла рваную пакрышку прыкаціў, мо падарваўся дурань. Не ведаў, што і падумаць, і ў каго ён удаўся такі сквалыга. Вунь нейкія начовачкі з лесу прыцягнуў, па выгляду нібы з расплаўленага камяню, а лёгкія, думаю, пад карыта парсюку прыстасаваць не згніе ніколі. А от на што пакрышка старая, хлам гэты». «Няўжо сам разабраў?» – паўтарыў тое, што цікавіла ўсіх і старшыня калгаса. І ён, і дзед, і мама, і тата хадзілі паміж раскладзенымі дэталямі, ды толькі плячыма паціскалі. Ліха ведае, колькі трэба прыкласці высілкаў, каб усё разабраць, расцягнуць і раскласці. Жучок панюхаў кола каля плота і задраў на яго нагу. «Не ведаю. Мо якая нячыстая сіла памагала?» – разводзіў рукамі Галабародзька старэйшы. «Калі ніхто не памагаў, то падарваўся хлопец не інакш», – сказала Ганна Макароўна. Алексей Гардзеевіч рашуча скінуў пінжак, закасаў рукавы рубашкі. «Давай памагу, бо зазімуеш. Лямпа ёсць вынасная, на ўсю ноч работы хопіць». Маці паклала Ваню, Лёню і дзеда з сабою і пайшла на вуліцу. Дома чакала свая недагледжаная гаспадарка. Ваня з жучком выходзіў апошні. Вароцы за ім са скрыпам зачыніліся, і хіба мо пачуў гэты скрып галабародзькавых певень, палічыў за кукарэканне, якога маладога няўмікі, і закрычаў сам, прарэзліва, хрыпла, нібы перакрыўляў усіх пеўняў на свеце. Крычаў і нікога не баяўся на сваім сметніку, і ён быў гаспадар. Ішоў Ваня і думаў: ці адрабіў тое, што натварыў з Пецем, Эрпід адзін? Ці паспеў? Гадай цяпер, ці заўсёды Петя быў урвіцелем, ці гэта робат зрабіў яго такім, заразіў нейкім хапужным вірусам. Калі Эрпід адзін наслаў на яго такую хваробу, то ці заразная яна, ці пачне перакідвацца на іншых дзяцей дарослых? З такою хваробою трэба змагацца. Але як? Тут ты канец прыйшоў нашай праўдзівай аповесці. Толькі хочацца сказаць яшчэ вось пра што. Калі і вы надумаеце заехаць у бярозаўскую школу, пацікавіцеся іх незвычайным музеем, то не пытайце ў юных экскурсаводаў, дзе падзеліся яшчэ адна пара рук і ног робатаў і другая пара гусеніц. Многа бывае ў музеі наведвальнікаў, розных дэлегацый, нават замежных краін, і язык ужо забалеў у тых юных экскурсаводаў тлумачыць кожнаму, дзе падзеліся тыя касмічныя дэталі. Дык вось, я і паведамляю тут усім. Забралі тыя запчасткі арпідаў вучоныя са сталічнага навукова-даследчага інстытута. Нават галабародзькаву палавінку панцыра выкупілі і забралі з сабою. Вучоныя і есць вучоныя будуць даследаваць тыя касмічныя дэталі і чухаць патыліцы, разгадваць, з чаго зроблены, ці ёсць на зямлі такія хімічныя элементы, а тая палавінка, што ляжыць у цэнтральнай вітрыне злева без подпісу, Ванева. Ваня Гардзей прынёс яе з лесу і не захацеў, каб падпісывалі, чый гэта дарунак. Гарнулі апошнія старонкі казкі Паўла Місько «Эрпіды на планеце Зямля». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.